at mundo ng puso kong ito. Nahihirapan man ako dahil dalawa kaming mahal mo. Wala kang sumbat maririnig mula sa labi ko. Nang dahil sa pag-ibig natutong magtiis, nang dahil sa pag-ibig nagmahal ng lubos ang puso kong ito. Nang di umaasang tumbasan mo ang pag-ibig ko. Nang dahil sa pag-ibig sumusunuran ako sa lahat na gusto mo. Nang dahil sa pag-ibig umiiyak ngayon ang puso ko. Nahihirapan man ako dahil dalawa kaming mahal mo. Wala kang sumbat na maririnig mula sa labi ko. Nang dahil sa pag-ibig natutong magtiis, nang dahil sa mahal ng lubos ang puso kong ito. Na di umaasang tumbasan mo ang pag-ibig ko. Nang dahil sa pag-ibig sunod-sunuran ako sa lahat ng gusto mo. Nang dahil sa pag-ibig umiiyak ang oh.